بسم الله الرحمن الرحيم باب حد الخمر باب د په بیان د سزا د شراب وسکلو کې وبه قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل نبی علیہ السلام تراوستے شیو سڑے قد شرب الخمر چی شراب اسکلیو فجلدہو بجریدتینی نو پدریو والو اغا پدوو سانگو نحو اربعین فمثل دسلویخ تو گزارو نو اے نو پدوو سانگو چی سوک سلویخ گزاروے اتیا شول کنشول قال وفعله ابو بکر دا سکار ابو بکر رضی اللہ عنہ مکڑیو فلما کان عمر استشار الناس کلچ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ شود صحابہ کرام سر مشورو کا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یا خف الحدود بیر کم پا حدودو کی اتیا دوری دی فامر به عمر نومر رضی اللہ عنہ دا اتیا و حکم کو د نبی علیہ السلام په وخت کې حکم وای مختلف او د سلویختونو ترتیا او پرې موخه خبرې چغه مو نومر رضی الله نو پکې دا حکم په دې ترتیب کو ایدی دیکھ وی اخف الحدود ثمانین تغشان عبارت تکنا وی قاعده دا وجه دلت ثمانون پکارو لکه مبتدا خبر دی نو اخف الحدود دا مبتدا شوا او ثمانون ورت خبر دی دا ثمانین اولی ہوئی دا مبتدا دا و خبر منصوب ہوئی نو باز وی تقدیر دے آیات دغه کی حدیث کی ای جعلہ ثمانی اسو کوئی راوی تا وہم راغلے دے واصل عبارت دے کی ثمانون لے ګوره اختلاف دے د فقهاو په مقدار د سزا د شراب سکون کی امام ابو حنیفہ او امام مالک رحم الله امام سوری وای چې اتیا درې ده او دغه یو روایت د امام احمد رحم الله نن نه امام شافعی رحم الله وین حد د سروی غدوری دی امام شافعی رحم الله د سلویخ تو درو قائل له و به قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارثي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اتيا راوسته رسول الله صلى الله عليه وسلم ته شراب اسکریو فذکر نحوه دغشان حدیث ذکر کو څنګه چې مخکې تیر شو. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم جذف الخمر بالجريد وهري كلو د شراب د سکلو بارك بالجريد فلختا والنعال بچترا ثم جلد ابو بكر 40 یا ابو بکر رضی اللہ عنہ سلویخ دوری بوالو فلما کان عمرو بیا کلچی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ودن الناس من الریف والقرا اید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور راغ او خلق نزدیشل نزدیش و خلق من الریف والقرا ریف وی اغد فصلون از مکتا و بعد از مکتا خلق دا عباد از مکو باغاتو فصلون والا از مکو تا نزدیشون دارنگ والقرا خارونو تا نزدیشون مانا سوا باغونه ډیر شول انګور ډیر شول کجور ډیر شول اخلاق ور سره نږدې اوسېدل نو با شراب سکل خلکو ډیر کل نو مشوره وکړه عمر رضی الله عنه وما ترون فی جلد الخمر سرای دستا سو سوی نه په واراد سزا او درود شراب کې عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یاران تجلہا زما دا وینم چی تیو گرز پشاندہ کم د حدود قال فجلد عمر 80 نومر رضی اللہ عنہ اتیاد مکرر کی دا صحابہ کرامو پا مشوری بانے وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن شهيق قال حدثنا هشام بن الاسناد مشلو وحدثنا ابو بكر بن بشيبا قال حدثنا وكين هشام قطا عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يضرب في الخمر وهل بيقول بسكل الشراب كمن عليه وچیتر والجرید و پنرئی لختش ند کجوری 40 سلویخ ثم ذکر نحو حدیثهما ولم یذکر الریف والقرا او دریف او دقرا ذکر پکی نشتا و بیهی قرات سن ابو بکر ابن ابی شیبا و زہر ابن حرب علی ابن حجر قالو حدثنا اسماعیل و ابن علیان ابن ابی عروبا ان عبد الله ابن الدانجي ان عبد الله ابن الدانجي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال ابن ابن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله ابن فيروز مولى ابن عامر الدانج قال حدثنا حسين بن المنذر ابو ساسان قال شهد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ و اذا حاضر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تا اوتی بالولید روڑ شو راوست شو دیت ولید ولید ابن عقبا ولید ابن عقبا راوست شو قد صلی سبرکاتین خلق له دورکات مزد سبا کړو ثم قال چې مزيو کی ازید کو نور در تزيات مزو کو اے نشک وی دورکات خو می در لوکل فرض نور در لوکم کنا فشهد علیه رجلان گوایو کا پدوو کا سانو یو همران انه شرب الخمر چې شراب سکړي وشاهد آخر بالگواه وكانه رآه يتقيو دیوك تشد شراب الٹئی کولی لبے حدیث ہوا اور ایداد علماء اختلاف دے کچا سوک پا شراب اسکلو لیدلے ندے خوپا الٹوئی اکتو نا آیا پا دیبانم حکم ثابتی گی کنا نو عثمان رضی اللہ عنہ انہو لم یتقیع دو خود شراب الٹی ندی کری خو علی کری حتی شربہا چیدیس کریو فقال یا علی ایوی دادے چی الٹی کئی نو معلومی گی دا چیدیس کری امام مالک رحمه اللہ وی سوچ مدے وی کچا گواہیو کچی فلانی شراب الٹی کل نو دیبانیم سکل ثابتی گی او دیبانیم حد ثابتی گی داد امام مالک رحم اللہ دلیل لے امام ابو حنیفہ و امام شافی رحم اللہ وی چی تش پا الٹو بانی شہادت کافی ندے کی دیشی چاپی پا زور سکلی ادے الٹی کئی یا سڑے مجبور دے نڑین خطی اکو بول دے وی سور رسم بس مرشوے بے مبس در دری شرابو نو گوٹو نو ددائی پنیس پا دیبان حد نصابتی گی علا بکی گی چی دو کسان وی چی منگو کتو دسکل مالکیو او حنابیلو پا حدیث الباب بانی دلیل نیولے ہاں چګور دې دې کې یو کس گواهیو کا بل ما پولټو قتل او عثمان رضی الله نو او هغه په درو والو اصحابو موجود او باز روایتو کې راغلي چې نه گواهان په ډېرو د سکولو باندې شي دي درې یوازې د الټو مسله نه و یواز د الټو مسله نو په هر حال مسله کې دایمه کرام او فقها او اختلاف ده فقال عثمان رضی الله عنه یا علی او علی قم فجلدو پورته شده په درو وها فقال علی رضی الله عنه خپل بچیته وي قم یا حسن فجلدو پورته شده په درو وها نو حسن رضی اللہ عنہ عجیب جواب ورکو وی ولی حار رہا من تولا قار رہا حار وی گرمائشتا او قار وی اخوالیتا مشر دیشی دا گرم والی دی دا سوک چی متولی دی دا اخوالی دی دا اے وی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا خپل سڑے رے آو دے دا خلیفہ کڑے نچچاو لخلافت ورگولو آدھے پی حدونم قائم آئی دیدے که دا حار نمورات پا کلام دا حسن رضی اللہ عنہ کی اقامت دا حد دے ولی حار رہا یعنی حد دے پی قائم کی من تولا قار رہا چاچے دے خلیفہ کولو مشر کولو نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ فکعنہ وجد علیہ راویوی فکعنہ وجد علیہ فاکا انہو وجد علیہی تب ویگنی چیاغ پدیبانی مندلو کل یعنی غسے او مندا فقال یا عبداللہ ابن جعفر قم فجلدو پی پورتش پدروا فجلدہو یوالو وعلی یعد وولی رضی اللہ عنہ شمیر القول حتا بلغ 40 سلویخت درو تو رسیو فقال علی رضی اللہ عنہ امسک بس بن شنور پدرو موها ثم قال بی وجرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 وید اللہ حبیب سلویخ دوری والکڑی و ابو بکر 40 و ابو بکر رضی اللہ عنہ سلویخ و عمر 80 و عمر رضی اللہ عنہ تیا و کل سنت او طول سنت دی ورد صحابہ و اقوال تیم سنت وی سپوش وی د صحابه او اقوال تم سنت وي وای شوي په دا خبره یاد ذکر لرای بازی الله دې مونږ ټول د گمراهۍ بي دي نه او افراط تفرید نه وساتي اي د صاحب او کارونه چوکيغه ته بدعت وي او کل سنتنا سلوي هم سنت دي او عمر رضی الله عنه د خلفای راشدینو نه ده دا د چي اصلي سي واکري دا سنت ده صحابه چې او کارو کی دي ته بدعت نه وي آغا سنت وی و هادا احب الیا و ایدا ما تا دیر محبوب دیدا سلویخ زاد علی بن حجر فی روایتی قال اسماعیل و قد سمیت حدیث الداناجی منو فلم احفظه و ایدا طول سنت دی ادا پکې ما ته ډېر محبوب دي اباظ علماء دا سی تعویل کړي اے وای وهل په اتیاو او چې یو کوړویا او وهل سلوی خوچ د کوړی دو طرفونه یا دو چی تری وی دواړه سنت دی او هاذا والاخير وهب الى علي رضی الله عنه و اذا خيرني ما تخوخ دي دغه تاسو له تیر شو چې نبی اسلام په جریدتین باندې وال کړو کنا و دا اخيرني ما تڑیر خوخ دی و بیهی قال حدثنی محمد ابن منحان الزوریر قال حدثنا یزید ابن زوری قال حدثنا سفیان السوری عن ابی حسید عن امیر ابن سعید عن علی رضی اللہ عنہ قال ما کنت اقیم علی احد حدا و اینی مد چه قائم بکم پیوتن بانی حد فیموت فی یو دیده پا حد کی منشی فاجدو منو فی نفسی یو زیده خبکام مومو ممددین پزنکی الا صاحب الخمر مگر خاوند شرابو لینو این مات کده منشو و دیتو ہو نو زب دیت ورکوم زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنہ دا اللہ حبیب پا دیکی منگل سحد لم یسن این زرب سمانین بی سوت واحد اتیا دوری پا یو کوڑے منگتا ندی مکرر کڑی ورنہ دا اللہ دا حبیب نے ثابت دی چی سلوی گزار اکڑی خوب پا دو نعلینا دا مسئلہ چی یو سڑے حد کئی بادشاہ و خلیفہ او دې مړ شو نو په د بهد وی کنا امام شافعی نے مولا ظاهر د حدیث باندې عمل کړي وای کسوک تعزیری کوړې وای اے تعزیری کوڑی وی او دا وهون کې مړ شو نو په بادشاہ بدیت راضی په خلیفہ او ارچ سکل د شرابو دی نو سلوی خوڑی امام شافعی رحم الله او دا الله حبیب والی کچا دین زیات کی او دا وهل شوی مړ شو نو په عاقلو د امام بدیت وی اګه سلوی خوڑی زیات کړي نه دی او دې مړ شو نو بیا په پیلی احناف علما وای چې امام کم حدود جاری کای نو په د بدیت نی ها که څوک مړ شو خدا علی چې د قدر د شریعت نه تجاوز نی کړي ها کچری شریعت کم حد مقرر کړي او یو امام او خلیفہ دا غینه تجاوز کو او د دې تجاوز د وجه نه سړې مړ شو نو بیا احناف مقایل لی چې پد بدیت راضی پد باندې دیت مرازی و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله باب قدر اصوات التعزير باب د په بیان د اندازې د کوړو د تعزیر کې حد خو هغه چې الله هغه تا او د الله حبيب هغه تا سو اندازه مقرر کړي یو تعزيري سزا لګتا صوفي کتابونو کې باب التعزير ویلې چې دا امام تسپارل شوی دی کې وسو کوړي وي وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب بن قرابر بن عمر بن البكير بن الاشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سودته حديث بيان کو فاقبل علينا سليمان مقت سليمان رحمه توجيه وقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن ابيه رضي الله عنه نبي بردت رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شدا اريد دي الله ده رسول صلى الله عليه وسلم نے چی فرمایلی لا يجلد احد يا لا يجلد احد وهل بن كيوتن يا وهل کیگی بن یوتن فوق عشرت اصوات د پاس د لشکوڑو الا في حد من حدود الله مگر په یو حد کې د حدونو د الله نه امام احمد رحم الله په دې حدیث باندې تمسک کړي ادا سنور ائمو دای وي په تعزیر کې بدل شو کوړو نه سیوانی امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی او د امام احمد بیا روایت ته رحمهم الله تعالی دای وی جایز د زیادت په لسو کوړو په تعزیر کې او په دې زیادت په قدر زیادت کې چې څومره زیادت وي د کې اختلاف ده وای نبر سیدا غ معمولی حد مری او غلام تا دا امام ابو حنیفه دا امام محمد رحم الله قول لے نو دای وی د یو کم سلویخت کوړو نه به سی واکینا برابر خبره د تعزیری سزا کې دا گناہ کون کې مړی وی یا آزاد وی بس زیات نه زیات به په تعزیر کې یو کم سلویخت کوړی وی 39 صوت نه امام ابو یوسف رحم الله وای چې نبه رسی ادنا حد آزاد ته چې هغه اتیا کوړي د امام ابو یوسف سے وای یو کم اتیا کوړي به وای اب یو روایت دا دی چې پینځه کم اتیا وای دا اتیا نو به پینځه کمای او یو قول د علماء او د دې کچر د ازیاتې کون کې مړی وی نو دیبا نرس یغادنا سزا د مړی تا او کا آزاد وی نو نبی رسی مگر غادنا سزا د آزاد تا دا قول د امام شافعی مولا ده نو ګره د آزاد سړی چې شراب اوس کی ادنا سزا د امام شافعی مولا پنیز سرویخ کوړی دی نو وای دی کی با کمیوشی د دمرید پار بیا شللی نو دغه د فقهای کرامو اختلاف بدی کی بیا د دې حدیث الباب سمانا دا نو دای بازی وای چې دا حدیث داسې دی چې د والی د بادشاه خلیفہ نه بغیر څوک سزا ورکای الک مالک غلام ته سزا ورکای یو خاون خزی ته سزا ورکای یو پلار بچی ته سزا ورکای نو دلسو کوړو د پاسه کای بینا مختلف جوابونه علما او ذکر کړی دي دي بابن الحدود کفارات لأهلها ادا مسلا آتا سو تا اصولو کم تیر را چه دا چابان حد قائم شی نو داد دی اهل والو دا پارا کفارش وکنه لکا دا غلن لاس کٹ شو نو دا لاس پټکولو سره ګنام لاړه کنه توبه به وباسي ندیم دا مسله درته ذکر کوي حدیث واوري بیا به د ائمه اختلاف په کې ذکر کو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد و اسحاق بن ابراهيم و ابن نمير كل من ابن عينا و لفظ الامر قالوا حدثنا سفیان ابن عوینان الزهری نبی دریس الخولانی انبادت ابن سوامت رضی اللہ عنہ قال کن اومنگا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فی مجلس پی و مجلس کی فقال تبایعونی فی بیعتو کئیما سرا اللہ اللہ تشرک باللہ شین چید اللہ سرا بحیثیو شین شرک وی ولا تزنو زنابنک وی ولا تسرقوا غلاما كوي ولا تقتلوا النفس التي نبوجن نفسها حرم الله الا بالحق شل وجل حرام کړي مگر د قانون شری مطابق فمن وفا منكم چاچ پرواله او کو د تاسو نه فاجروا الله نو د اجر په الله دی او من اصاب شيء من ذلك اسوب چور سید یوشیت د دینا فعوقب به او دل سزا ور کرشو پاغی فهو کفارت له داود د کفاروی ومن اصواب شیم من ذالک او سوک چور سیدیو شیط دینا فست رو اللہ علی اللہ پی پردرا واچولا فعمره الاللہ عز و جل ندفی صلا اللہ تسپارنش انشاء عفانو کخوخش مافی بتیو کی و انشاء عزبهو اکا خوخشنو سزا بورکی ایک ور دی حدیث کی وئی ومن اصاب شیم من ذالک فعوک با دل شریعت مطابق سزا ورکڑی شوا بہتان والے اتیا دوری ووالو آو دارنگی غلن لاس پریشو شراب سکن کے اتیا دوری ووالو شفو کفارت اللہو پتا دل گناہ کفارت شوا ظاہری حدیث خداوی چې دا کفاره شوا اے احناف مبارک دا مشهور ادا تاسو کتابونو کې ویلي چې هغه وای چې حدود کفارات نه دي. خوشان ورشای کشمیری رحمه الله چې اولوی عالم تیر شوی او زموږ د استادانو په استادانو کېو اوي چې داسې خبره د احناف په نيز نشتا. هغه داسې وای په یو سړی چې حد قائم شو د غل مثال په تور لاس پرې کړې شو شراب وال په درو وال شو نو د اقامت الحد نفس دری حالتونه دي. کدی حد ول ملاو شو او د توبه وست دی نفس نو دا حد د لپاره کفاره دی بلا خلاف لازم دی پریشو توبه وستا او که توبه وی نستا نو بیا به خالی دی یا بعد دی لاس پر کولو سره د اغلا نه منشی عبرت به حاصل کی ابیا بدا سے نہ کئ نو دام د د پاره کفاره شو ها اے توبه نه د استغلاس پر کولو نه پس دل عبرت شو چې بیا به رغلا نکو او که د پرواو نه ک پلاس پر کولو ابیا د غلا غانو پسې ګرځي لکه څنګه چې و نو د د پاره دا کفاره نه ګرځي پوښې په دې دریو حالتونو باندې. نو حدود د علماء او پنس کفارات دي او د غدري احوال دي داغه و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن عامر بن الزهري بهذا الاسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء ولستم آية النساء آيات د سوره ممتحنه الله يا ايها النبي اے زما پیغمبر علیہ السلام کل چراشتا تا مومن مہاجری ردی سر بیعتو کالا اللہ یشرکن باللہ شیعن اٹھول آیاتی ہوئی و بیہی قال حدثنی اسماعیل ابن سالم قرابرنا و شیمن قرابرنا خالد انا بی قلابا انا بالاشعس السنعانی انا بادت ابن سامت رضی اللہ عنہ قال هذا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب مغنا وعدا وبيعت غسته ولك سنگ غسته د زنان ولا الله نشرك بالله شين مغبد الله سره شين شریکو ولا نشرك اغلاب نکو ولا نزلي بدکاری ونکو ولا نقتل اولادنا ونبا اولاد وجنو ولا يعز بعضنا بعضا یو معنا داوا چې جادو باندې کوي باز زمون په بازه سړی و په سړو نه کوي خزه و په خزو نه کوي اچا ویلي چې تهمت باندې لګي باز زمون نه په بازه اباد دا سیما ناکړي شغلی باندې کوي باز زمون د بازه فمن وفا منكم چاچی پوروالے او کدتا سنا فاجره علی الله نو اجر د په الله دے د اجر په الله دے ومن اتا منكم حدا او چاچ راتل کدتا سنا حت فو کی والے او دات پد قائم شو فهو کفارتو بس پیغمبر وای دے کفاره دا دیو جنا احناف تدا نسبت وای صحیح نه دی چې وی کفاره دا چې پیغمبر وای فوا کفارته بس خلاص شو خبره ومن ستره الله علی او را سوق چې پرد پیوا چې الله فامره الى الله عدد فی صلی الله تصبر لشی ان شاء عذبه کخو خیش عذاب بور کیو ان شاء غفر له اکا خوخشینو دلب بخنو کی و بیهی قرات سنا قطبت بن سید قرات سنا لیسون ها و بیهی قرات سنا محمد بن رمحن علا احبرن اللیسون یزید ابن ابی حبیب انا بالخير ان سنا به ان عبادت ابن سوامت رضی اللہ عنہ انه قال انی من النقباء الذین و اذا مشران و کسان میں چې بیعت کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا نقبا جمع د نقیب دا او دا دولس کسان و دی په لیلۃ العقبہ کې د الله د حبیب سره بیعت کړو دا دولس کسان سوکو یو خو پکې دا عبادت ابن الصامت ذیب د اسد ابن زراره کله ناکله دا ضرورت راځي چې غدول سردارانو نمونه ولیکي چې هغه په ليله العقبه کې د الله د حبيب سره بیعت کړي او دا بشران نو یو عبادت ابن الصامت شو ذیب اسد ابن زراره دریم رافع ابن مالک او سلورم براء ابن معرور او پنزم عبداللہ ابن عمر ابن حرام عبداللہ ابن عمر ابن حرام تجابر رضی اللہ عنہ والد محترم او بل سعد ابن الربیع چی پوہت کی شہید شوئے او دا بلو شہید شوئے عبداللہ ابن رواحا سعد ابن عبادہ منذر ابن عمر ابن حبیش و سید ابن حزیر سعد ابن خیسما و ابو الحیسم ابن طیہان ابو الحیسم ابن طیہان او چاد دپا زیویلی رفا ابن عبد المنذر ابو لبابا چی جمعہ کی مونگا تفصیل ذکر کو داغ دولس نقباو چی ددی دبی عد دا وجن دا اسلام بنیاد لگی دلے بی عد مکڑو دا اللہ دا حبیب سرپ دی خبرا علا اللہ نشرک باللہ شین ولا نزنیا ولا نسرقہ ولا نقتل النفس اللتی حرم الله الا بالحق دا د لمخ کثیر شو کنه ولا ننتهبا لوټ بنکو چې بس لوټ واچې نه چاپ مال مونږ بلوټ نا چاو ولا نعصي ا مونږ بنا فرمانی ولا نعصي نا فرمانی بنکو فَالْجَنَّتُ نُجَنَّتْ مَنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ دَامُوكُ فَإِنْ غَشَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْنْ اَكَمُنْغَ اُكَلْ لَدِينَ سَشَيْنْ كَانَ قَدْوَاهُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَلَى نُدَفِي سَلَدْ دِي اللَّهَ تَعَى وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ قَدْوَاهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ دَدِي الله رب العزت تسپار دی شوی دا مسئلہ وچ حدود کفارات دی باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار اے زخم د زناور عجما زناور ته وای والمعدن کان والبیر کوئی جبارن بیتاوان ده زناور د مالک ور سره نشته سو کې پخکرو والو پخله او چی جلو لته ورکا نو د دې تاوان ماوان پندراز یو سړی په خپل پټي او خپل ملکیت کې یا په یو غیر آباد از مکه کې کان کنسته کویلر او باسي تیل او باسي نو کداغه مزدوران چې د سره خدمت کوي مرشول په د تاوان نه یا کې اوسړی ورغه دي کې ورغه ورزیدو یا په خپل ملکیت کې اوسړی کوی کنسته سوکراغه ورغه ورزیدو ابه وارثان وای چې کوستا سکیله غرزیدل مولا بتاوان راکوي پیغمبر وای جوبار دا حدر دے پدی کی ستاوان نشتا جوبار مانا و حدر لا زمان فیه او عجمان مراد زناور دی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه سنن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء زناور جرحها جبار ددی آغا زخم چی دے بیتاوان دے والبیرو جبار وی بیتاوان دے والمعدن جبار او کان جبار دے کسوک پکی ورو غرزید وفر رکاز الخمس اپا رکاز کی خمس تے ریکاس تفسیر ذکر کاو پاول داوا ورای چې د زناور مبارک څه تفصیل لې حدیث دا سی وای چې زناور یو شی هلاک کو بغیر د زیاتی د صاحب د دنا نو دا په مالک تاوان نه راولي ګوره یو زناور که یو شی هلاک کو نو د دې دوه حالتونه دي اے پخپل را روان دي د کور تخسیدل سو پر سرشتنا یا د دې چدی باندې سوکسور دي یا شړون کې دي یا د پړی نه نیول راکاږي نو ګوره که زناور یوازې سو پر سرشت دینا او یو شی هلاک کو نو د احناف و مسلک دا دے چې مطلقاً په مالک تاوان نشتا کدا رزوی او کشپوی امام شافعی رحم الله وی چې د رز مالک زامن نه دی او د شپې زامن دی ځکه وی عادت دا دے چې مالکان د شپې ساروی تړي او درځي پرانځي وي سړي د شپې پرانسته د شپې غوښو پټه مټه نشي ساتل امام شافعي رحم الله د شپې او درځي فرق کړي امام شافعي رحم الله دلیل د ابو داود شریف غ حدیث ته او مسند احمد او ابن ماجه ذکر کړي د حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه خوا ردا یو باغ ته وردن شو او ډیر نقصان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې د باغونو د پټو ساتل بدرز په مالکانو یې سره په خپل پټه ساتي او د شپې د زناورو حفاظت په مالکانو وي نو که د شپې د چا زناور د چا فصل له نقصان رسولو نو که مالک و سرشتاو کنیشت امام شافعی رحم الله و ایتاوان بور کئی او سب باز علاقو کی پدی حدیث عمل لے پا باز قبائلو کی دو پٹی درز افاظت کئی خلق و مال بیجی گڑی پریخی ار سڑے د خپل پٹی پا افاظت مقرر دے پوښوي په خبره باندې ها رضا د زناور مبارکي تفصيل داد زناور بارکی تفصیلو تردی چی تاسو دو فکر کتابونو کی ویلی او بیا د زناور دا چې زناور د خپې د لاندې سراولي یا په سر یا په خوله یو شی اوچیچی نو که په مخ کې خپې په خوله نو د دې سور مالک ذمہوار دی خو کورستو په لکې شو کوالو یا پرستو خپې شو کوالو نو دا کورستو نظر نه لګی کړه دا غي ذمہواری به پینی پوه شوې دا مذهب د امام ابو حنیفه رحم الله دی اوس وی موجوده د گاډو سه حکم دی چې گاډی باندې سړې روان کړي دی نو د گاډی او د زناور په منځ کې فرق دی زناور په خپل ارادي حرکت کوي نو د دې رستو لتا دا سور تا نه منسوب کیږي او گاڑی چې دے دے پخپلی را دے حرکت نکی بلکی ریور چې حرکت ورکی نو آغی تا منصوب دے نو گورا کده درستو نسو کوالو کمخ کی نووالو نو پا ار صورت کی بدے زمہوار ہوئی زکا گاڑی دے دے پا را دے حرکت کئی او زناور پخپلی را دے حرکت کئی در اکاز بارکی دے فقہا و اختلاف دے چی دا سشے دے اما عدن بارک خپوش وی کنا ایو سڑی کانو کنستو پخبل ملکی یا پغیر آباد از مکہ کې یو سڑی پکی پریوتو مر شو نو دی تاوان با پکنستون کی نی تارنگی مزدوری نی ولی آپا کی مزدوری کئی نا پا دی کند کلانو لکا کویلر او باسی مزدوران پکی مر شو نو دی بانی اغبانی ستاوان نرازی ریکاز ستاوی امام مالک امام شافی امام احمد رحم اللہ وی ریکاز وی د جاہلیت مدفون مالتا ایچ آمال خخ کڑے سرزر سپینزر نور دا سکیمتی سی زون دی او دا رووتل نو وی پدی که با پینزم ایزک دا دا غنیمت ندی اپا معدن کی نشت سا امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی وی رکاز د جاہلیت اغا دفن شوی خزانی تم وی او دیکان تم وی نو پا دی ٹوڑو کی پینز مرازی نو دا د باب د احادیث و تشریوا چتا سوکا واو مریدہ اس احادیث تا گورائی وبیہی قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب و عبدالعلا بن حماد کلهم ابن عوینہ حا وبیہی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق بن عیسیٰ قال حدثنا مالک کلاہما عن الزہری بإسناد لیسی مثل حدیثه وبه قال حدثنا ابو الطاهر وهرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابن المسيب وعبد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث بن ايوب بن موسى عن الاسود بن علاء عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال البئر جرحها جبار ذي اغزهم بتاوان والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحه جبار پوشوي وفي الركاز الخمس پدي کی پنجما وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم حاوبی قالت دسنا عبید اللہ ابن معادن قالت دسنا بی حاوبی قالت دسنا ابن بشار قالت دسنا محمد ابن جعفر قالت دسنا شعبت کلاهما عن محمد ابن زیاد عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثلی ہی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهد أمة حبيبك، اللهم ارحم أمة حبيبك، اللهم اشف مرضانا، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المديونين. اللهم اجعل عقائدنا وأعمالنا وسيرتنا وصورتنا وظاهرنا وباطننا موافقا للكتاب والسنة. اللهم انجي اخواننا واخواتنا من ايدي الكفار والظالمين. اللهم ارحمنا.